Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la udvana illa alez zalimin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed, seyyidul murselin ve imamul muttakin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet sevgili dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerinde yetişen, kurmuş olduğu nübüvvet medresesinde talebe olup bize ideal bir İslam şahsiyetinin nasıl olduğunu öğreten yeni bir İslam insanının hayat defterini aralamaya, onun hayatında seyahat etmeye devam ediyoruz. Abdurrahman İbni Avf Efendimizin hayat defterine geçen hafta bir girişte bulunmuştuk. Bugün onun hayat defterinde sayfaları çevirmeden önce Efendimizin bir hadisini sizlere aktarmak istiyorum. Allah Resulü Bukhari ve Müslim'in ortaklaşa rivayet ettikleri bir hadisinde sahabeden Abdullah İbni Mesud'un aracılığıyla bize şöyle bir söz söyler. Der ki, iki insan vardır ki o iki insana gıpta edilir, özenilir. İki tip insan söyleyecek Allah Resulü bizlere ve bu iki insana özenme noktasında da bize bir teşvikte bulunacak. Kimdir o iki insan? O iki insandan biri şudur ki, o helalinden mal kazanır, çabalar, uğraşır, o kazandığı malın da mahkumu değil hakimi olur ve onu Allah yolunda harcama dirayetine sahip olur. Böyle bir insana gıpta edilir. Bir diğer insan da odur ki o da ilim ve hikmet ehli olur, o ilim ve hikmetini de Allah'ın rızası için başkalarıyla paylaşır. İşte bu iki insanda insana gıpta edilir. Bizim bugün hayat defterinin başına oturduğumuz Abdurrahman İbni Avf bu iki özelliği de şahsında, zatında bulunduran istisnai bir sahabedir. Hem o mal sahibidir, helalinden kazanmış, malının mahkumu değil hakimi olmuştur, hem de ilim erbabı olarak Medine'de fetva verecek bir makama, insanlara ilmi ve irfanı anlatacak bir mevkiye varmıştır. Biz onun malının mahkumu olmadığını geçen derste görmüştük. Hatırlayın, 29 yaşına kadar Mekke'nin pazarının sayılı tüccarlarından birisidir. O pazara çıktığı zaman herkes ona satmak ve ondan almak için birbirleriyle yarışırlardı. Kazanırdı. Elinde mal ve mülk vardı ama hiçbir zaman malı ve mülkü sırtında bir yüke çevirmemişti. Her zaman mal mülk Abdurrahman İbni Avf'ın altında bir buraktı. Ona biner, onunla ötelere doğru yelken açardı. İki defa Habeşistan'a hicret etmişti. Mekke'nin sayılı tüccarı, o malını, mülkünü, her şeyini Allah yolunda bırakarak oraları terk etme gibi bir özelliği sergilemişti. Yine o şimdi yaşı 42'ye merdiven dayadığı bu günlerde yine her şeyini terk ederek Medine'ye doğru hicret edecekti. Bakın, kazanıyor ama kazancının mahkumu olmuyordu. Ona hakim oluyor. Onu nasıl ve ne adına feda edeceğini çok iyi biliyor. Bunu bildiği için de Allah Resulü'nün dediği gibi özenilecek bir şahsiyet oluyordu. Peki bir tüccar ilim ve irfanda, hikmette de zirve olur mu? Evet olur. Abdurrahman İbni Avf o alanda da zirveydi. Zirve olduğunu bize söylüyor kaynaklar. Açın İbnül Cevzi'nin El Müthişini, El Telkihini, açın Kettani'nin Et Teratibul İdaresini, orada okuyun. Allah Resulü zamanında, daha Efendimiz hayattayken 12 tane sahabi fetva verirdi çeşitli konularda. Allah Resulü hayatta, ama ilim ve irfanda, hikmette öyle bir seviyeye varmıştı ki bu 12 insan Resulullah'ın izniyle insanlara fetva veriyorlardı. Kimdi o iki insan? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Abdullah İbni Mesud, Muaz İbni Cebel, Ebu Derda, Selman-ı Farisi, Musa el-Eşari ve Abdurrahman İbni Avf. Hem tüccardı hem de ilim adamıydı. İkisini de en güzel şekilde insanlığa temsil ediyordu. Ettiği için de işte hadiste iki alanda da gıpta edilecek, özenilecek, insanlara örnek olarak takdim edilecek bir şahsiyet oluyordu. Böyle bir şahsiyetin hayat defterinin başındayız işte dostlar. Ve bugün 42 yaşından itibaren onun hayat defterinde seyahatimize devam edeceğiz. O da herkes gibi yoluna baş koyduğu Muhammed Aleyhisselam'ın arkasında Medine'ye doğru hicret ediyor. Hicret ederken de malını mülkünü bir İslam düşmanı olan Ümeyye İbni Halef'e emanet ediyor. Peki neden Ümeyye İbni Halef'e emanet ediyor? Kim Ümeyye İbni Halef? Bilal'den hatırlayın. Bilal-i Habeşi'den. Onun efendisi ve ona 1001 işkence yapan birisi. Ama bu zat Mekke'nin soylu insanlarından biriydi. Bir tüccardı. Cahiliyeden beri de Abdurrahman İbni Af'ın yakın arkadaşı ve dostuydu. İslam'a kadar bu iki insanın dostlukları devam etti. İslam geldi. Abdüaf olan, Abdülkabe olan o zatı Abdurrahman olarak değiştirdi. Değişince dostları da değişmeye başladı. Çünkü inanç anlamında bir dostluğu devam ettirmesi mümkün değildi. Abdurrahman da bunu yapamazdı. Ama insani anlamda ilişkilerini Ümeyye İbni Halef ile sürdürdü ve devam ettirdi. Mekke'nin sokaklarında daha İslam'ın ilk günlerinde gezdiği zaman Ümeyye İbni Halef arkasından bağırdı. Ey Abdüaf dedi. Abdurrahman hiç oralı olmadı. 2-3 kez tekrar etti, yine duymadı. En son döndü, dedi ki Abdurrahman İbni Af, Ümeyye İbni Halef'e. Ben artık Abdüaf değilim. Rahman'ın kulu olan Abdurrahman'ım. Eğer bana ismimle hitap edersen sana döner karşılık veririm. Yoksa sana karşılık vermem. Ümeyye İbni Halef dizlerine vurdu. Ah Muhammed dedi. Ne yaptın? Yılların dostunu bana düşman ettin. Yetmedi şimdi atalarının ve dedelerinin vermiş olduğu isimleri değiştirdin. Bundan sonra da sana düşmanlık edeceğim dedi. Abdurrahman dedi ki ne dersen de. Eğer bana Muhammed Aleyhisselam'ın vermiş olduğu isim ile hitap edersen sana icabet ederim. Yoksa seninle herhangi bir dostluğu devam ettirmem. Ümeyye İbni Halef de azılı bir düşmandı. Bir ara düşündü ve dedi ki eğer ben Muhammed'in verdiği ismi buna söylemiş olursam onu kabul etmiş olurum. Ona başka bir şey demek zorundayım. Ey Abdurrahman dedi. Biz Mekkeliler Rahman nedir bilmeyiz. Haydi ben sana Abdüaf değil de bundan sonra Abdüilah diyeyim. İlahın kulu diyeyim, kabul mü? Abdurrahman biraz düşündü. Abdüilah demesinin de tevhide aykırı olmadığını fark edince peki dedi, sen öyle de. Çünkü o istiyordu ki Ümeyye ile olan arkadaşlığı devam etsin. Belki gün gelir o arkadaşlığın hatırına Ümeyye'nin yüreğindeki kapalı sandıklar açılıverir. Onun içinde Mekke döneminde 13 yıl boyunca bu zat ile arkadaşlığını devam ettirdi. En son 42 yaşında Medine'ye doğru yola çıktığı zaman da Ümeyye İbni Halef'e malını mülkünü bırakarak gitti. Artık o da her iman sahibi gibi Yesrib'e doğru yola çıkmıştı. O da her şeyini feda edecek, aşını, işini, eşini oralarda bırakarak Medine yoluna gidecekti. Vardı Medine'ye. Allah Resulü'nün arkasında olması gereken yerde o da yer aldı. Ve Resulullah ile beraber Medine'nin sembolü olan Mescid-i Nebevi'nin yapımında bizzat iştirak etti, yer aldı. Buhari'nin bize aktardığına göre 5 ya da 6 ay sürdü mescidin inşası. Allah Resulü mescidini inşa ettikten sonra insanları topladı karşılarına ve tarihte eşine bir daha rastlanmayacak bir kardeşlik tesis etti. Her muhaciri bir ensar ile kardeş kıldı. İbn-i Sad'ın rivayetine göre 100 kişiyi, Markizi'nin rivayetine göre 186 kişiyi birbirleriyle kardeş kıldı. Ama kardeş kılarken Allah Resulü tesadüfü bir kardeşlik oluşturmuyordu. İki tarafın da sosyal yapılarını, ekonomik seviyelerini, ailevi durumlarını, her şeylerini göz önünde bulundurarak muhacir ile ensarı birbirine kardeş kılıyordu. Ve başladı saymaya. Ey Ebu Bekir sen Harice İbni Zeyd el Ensari ile, ey Ömer sen Utban bin Malik el Ensari ile, ey Osman sen benim şairim ve aşığım olan Hassan'ın kardeşi Evs bin Sabit ile, ey Zübeyir sen Kur'an'ın sadık diye övdüğü, sadıklarla olun diye bize örnek gösterdiği Kab bin Malik ile, ey Talha sen bir Kur'an cömerdi olan Ubey İbni Kab ile, ey Ebu Ubeyde sen Evs'in lideri olan Seyyidul Kavm olan Sad bin Muaz ile, ey Abdurrahman sen de Sad bin Rebi ile, siz de birbirinizle kardeş olacaksınız ve imanın birbirine insanları nasıl kardeş kıldığını aleme ispat edeceksiniz. Her kılınan kardeş bir kardeşlik destanı yazdı Medine'de. Ama asıl destanı Abdurrahman ile kardeşi Sad yazacaklardı. Öyle bir kardeşlik oluşturacaklardı ki bugün bile okuduğumuz zaman, duyduğumuz zaman parmak ısıracak, bu kadarı da olmaz ki canım diyerek o günleri anlamakta zorlanacağız. Öyle bir kardeşlik destanı yazacaktı bu iki yiğit. O destana geçmeden dostlar, Sad bin Rebi'yi birkaç cümleyle size anlatmam lazım. Sad bin Rebi birinci Akabe biatında Allah Resulüne el verip onu koruyacaklarına dair söz veren altı yiğitten sonra gelen insanlardan birisiydi. Birinci Akabe biatında Efendimiz'e o altı yiğit geldikten sonra bir sonraki sene 12 kişi geldi ve Allah Resulü ile yeniden biatlaştı. O 12 insandan bir tanesiydi işte Sad bin Rebi. Bir sonraki sene ikinci Akabe biatında onlarca insan gelip Allah Resulüne söz verip onu koruyacaklarına dair onunla biatlaştılar. Efendimiz o gelen insanların içerisinden 12 tanesini temsilci olarak seçti. İşte o 12 insandan bir tanesi de Sad bin Rebi'ydi. Onlar söz vermişlerdi Allah Resulüne. Her ne pahasına olursa olsun ya Resulallah seni koruyacağız, seni gözeteceğiz ve senin yolunda olacağız. Sad bin Rebi bu sözü Akabe'de Allah Resulüne vermişti. ve yaşayacağı 5 sene boyunca bu sözün arkasında duracaktı. O söz gereği Bedir'e katıldı ve Allah Resulüne verdiği sözü tutma adına Bedir'de üzerine düşeni yaptı. Asıl o sözünü Uhud'da tutacaktı. Uhud'a da katıldı. Herkesin kılıçları bıraktığı bir anda, herkesin koşup kendi canının arkasına düştükleri bir anda bir avuç insan kalmıştı Uhud'un meydanında. O bir avuç insandan bir tanesiydi Enes bin Nadir. Haykırıyordu be Uhud'da, Muhammed'in öldüğü bir dünyada yaşamanın ne anlamı var diye. O insanlardan bir tanesiydi işte Abdullah İbni Caş. O insanlardan bir tanesiydi işte Ebu Dücane. O insanlardan bir tanesiydi işte Talha, Ebu Ubeyde ve Zübeyir. Ve o insanlardan bir tanesi de işte Sad bin Rebi'ydi. Herkesin Muhammed öldü feryatlarıyla kendilerine bir yer aramaya başladıkları anda, o kılıcı elden bırakmadan yine Muhammed'in sancağı uğruna Uhud'da kılıç sallıyordu. Bir aralık birisi elinden tuttu Sad bin Rebi'nin. Savaş bitti dedi. Nereye gidiyorsun? O gelen, o sözü ona söyleyen zata diyordu ki, vallahi ben Uhud'un arkasında cennetin kokusunu duyuyorum ve ben o kokuya doğru gidiyorum. Gitti, savaştı, yaralandı ve yaralı bir biçimde düştü bir yere. Savaş bitti. Allah Resulü yaralı bir halde kendi askerlerini merak ediyor. Falanca gitsin bana filancadan haber getirsin diyor. İki ismi de Sad bin Rebi'den haber getirmeleri için gönderdi. Ya Muhammed bin Mesleme ya Ubey İbni Kab. Gidin bana Sad bin Rebi'den haber getirin dedi. Hadi biz Muhammed bin Mesleme'yi kabul edelim. Gitti. Aradı aradı bulamadı. Askerlerin arasında dolaştı, yaralılar arasında, şehit olanlar arasında bir türlü Sad bin Rebi'yi bulamadı. En son dedi ki, bağırayım. Eğer sesimi duyarsa zaten bana icabet eder, yanına varırım. Ey Sad dedi, Muhammed aleyhisselam beni sana gönderdi. Bu sözü duyar duymaz Sad bin Rebi, buradayım ben. Eğer gönderen alemlerin sultanıysa ben buradayım diye yaralı bir biçimde elini kaldırdı. Muhammed koştu yanına. Baktı ki Sad ağlıyor. Ey Sad, niye ağlıyorsun dedi. Biz Muhammed aleyhisselama verdiğimiz sözü yerine getiremedik. Onun için ağlıyoruz. Biz Ensar, onu koruma adına söz vermiştik ama bugün onu koruyamadık. Onun için ağlıyorum. Sonra dedi ki Muhammed bin Mesleme'ye, sana iki selam söyleyeceğim. Allah aşkına bu selamları sahiplerine ulaştır dedi. Birinci selamım Muhammed aleyhisselama. Ona git ve selamımı söyle. De ki Sad, Ensardan dolayı senden özür diliyor. Ama görevini yaptığı konusunda da bir mutluluğu yüreğinde hissediyor. Hiçbir şey yapamadım ama kendimi Muhammed aleyhisselamın dini uğruna feda ettim bugün. Git bu haberi ona ulaştır. Ve şu anda gitmek üzere olduğum bu yolda ben Muhammed aleyhisselam için Rabbime dua ediyorum. Ya Rabbi, sana şükürler olsun ki beni ona bir nefer kıldın. Sana şükürler olsun ki beni onun yolunda kıldın. Rabbime dua ediyorum ki Muhammed aleyhisselamı cennetten vaat ettiği makamına eriştirsin. Makamı Mahmud'una eriştirsin ve ondan razı olsun. İkinci selamım da dedi ki Sad bin Rebi, Ensar'adır. Onlara da selam söyle. De ki onlara, bir defa hata yaptınız Uhud'da, bir daha yapmayın. Bir daha Muhammed'i yalnız bırakmayın. onu bir daha sakın ha sahipsiz bırakmayın. Bir daha ikinci Uhud'u Muhammed Aleyhisselam'a yaşatmayın dedi. O sözleri verdikten sonra, selamları ulaştırdıktan sonra Sad bin Rebi bu dünyadan veda etti. Muhammed bin Mesleme Allah Resulüne geldi ve bu haberleri verdi. Ya Resulallah dedi, son halinde Sad bin Rebi bu selamları söyleyerek bu dünyadan veda etti. Allah Resulü hıçkırıklarla ağlamaya başladı. O ağlıyordu. Ağlayanlardan bir tanesi de Sad'ın kardeşi olan Abdurrahman İbni Af'tı. O da ağlıyordu. Çünkü bu ikisi bir destan yazmışlardı Medine'deki kardeşlik olayında. Neydi o destan dostlar? Allah Resulü birbirleriyle kardeş kılınca Muhacir ile Ensar'ı, Sad da kardeşi Abdurrahman'ın elinden tutarak evine getirmişti. O geceydi. Daha ilk gece kardeşinin karşısına oturdu. Ey kardeşim dedi, siz Allah'ın bize göndermiş olduğu en büyük ikramlarsınız. Siz iman yolunda eşinizi, aşınızı, varınızı, yoğunuzu terk ederek bize geldiniz. Kardeşlik laf ile olmaz. Kardeşlik hal ile olur. Söz ile olmaz, hayat ile olur. Ben şimdi sana kardeşliğin gereğini yerine getireceğim. İşte bu malım dedi ve başladı malını saymaya. Falanca yerde bir tarla, filanca pazarda şu kadar mal. Bu malın yarısı senin, yarısı benim. İşte şu evim. Tam ortasından bir ip ile bir perde çekeceğiz. Evin yarısı senin, yarısı benim. İşte perdenin arkasında da iki hanımım. Bak hangisini beğenirsen ben onu boşayayım. İddetini bekle, onunla evlen. Biri senin, biri benim. Sad anlamakta zorlanacağımız bir teklifi yapıyordu Abdurrahman İbni Af'a. Kardeşlik böyle olurdu ve o böyle olacağını sözüyle değil hayatı ile ispat ediyordu. O ona düşeni yapmıştı. Şimdi söz sırası Abdurrahman İbni Af'taydı. Ne dedi sizce dostlar Abdurrahman İbni Af? Şunu mu dedi bu çağın insanı gibi? Tabii doğru ya, biz bu kadar fedakarlık yaptık geldik Medine'ye. Şimdi sen sıcak döşeklerde yatacaksın, ben ise buralarda yatacağım, olur mu? Tabii ki paylaşacaksın. Demedi dostlar. Diyemezdi de. Çünkü Abdurrahman İbni Af yoluna baş koyduğu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle değilmeyeceğini öğrenmişti. Alan el değil, veren el ol demeyi Allah Resulü'nden öğrenmişti. Elin emeğiyle değil, elinin emeğiyle geçin sözünü ondan duymuştu. Elde doyanın yolda acıkacağını Muhammed Aleyhisselam'dan duymuştu. Döndü ve sağda dedi ki, ey kardeşim, sen sana düşeni yaptın, ben de bana düşeni yapıyorum. Allah ehlini, malını, hanımlarını, çocuklarını sana mübarek kılsın. Sen bana pazarın yolunu göster. Bir de bana bir ip ver. Eğer bana iyilik yapmak istiyorsan bana yapacağın şey bunlardır. Bana pazarın yolunu göster. Bir de ip ver. Sad ne kadar ısrar ettiyse Abdurrahman İbni Af kabul etmedi. Ertesi sabah önde Sad, arkasında Abdurrahman İbni Af Beni Kaynuka pazarına gittiler. Sad kardeşine pazarı gezdirdi, gösterdi oradaki yerleri. Abdurrahman dedi ki, Allah razı olsun, sen dönebilirsin. Sad döndü, Abdurrahman pazarda kaldı. Elinde bir tek ip ile. Ne yaptı bu? Yemen'in sayılı tüccarlarından olan Abdurrahman İbni Af vardığı zaman Yemen pazarına, Yemen'in en sayılı tüccarları ona satmak için onun arkasında ve önünde dolaşırlardı. Ama şimdi o tüccar sırtında Yahudilerin hurmasını taşıyacak, sepetlerini taşıyacak, alnının teri ile geçinecekti. Çünkü o böyle görmüş, böyle öğrenmişti. Kimseye yaslanmadan dik durmanın Muhammed ümmetinin bir şeref ve haysiyet olduğunu öğrenmişti yoluna baş koyduğu Muhammed Aleyhisselam'dan. Mülkün Allah'ın elinde olduğunu, dilediğine verip dilediğinden çekip alacağını o Kur'an'dan öğrenmişti. Bugün mülkü alanın yarın verebileceğini, bugün verenin yarın alabileceğini öğrenmişti. Ve başladı Beni Kaynuka pazarında sırtında meyve sepetleri taşımaya. Akşama kadar birkaç dirhem kazandı. Ertesi sabah aynı. Ertesi sabah aynı. 2-3 gün aynı halde koştu, koşturdu. 3-4 dirhemlik bir sermaye elde etti. Tüccardı, kabiliyetliydi. Malı ve sermayeyi nasıl ve nerede kullanacağını çok iyi bilirdi. 3-4 dirhem sermaye edindiği gün sabahın erken saatlerinde yine pazara gitti. Bu sefer pazarda hammallık değil, Medine'nin dışından gelen köylülerden peynir, yağ, yoğurt almaya başladı. Onları aldı ve pazarda sattı. Bir haftada güzel bir sermayenin sahibi oldu. Koştu Medine'nin dışında bir ev kiraladı kendine. Geldi kardeşi sağda dedi ki, Allah şimdiye kadar yaptığın hizmetlerden dolayı senden razı olsun. Ama ben artık sana yük olmak istemiyorum. Bir ev tuttum, o eve gideceğim. Sad ağlamaya başladı. Ey kardeşim dedi, acaba benim yaptığım kardeşlikten memnun ve hoşnut olmadın mı? Benim yaptığım bu şeyler seni memnun etmedi mi? Niye bu kadar kısa bir zamanda benden bıktın dedi. Abdurrahman dedi ki, hayır, bıkmadım. Abdurrahman'ın derdi başkaydı dostlar. O veren el olmak için uğraşıyordu. Kabiliyetini kullanıp Allah için, Allah'ın dini uğruna, ilahi kelmetullah yoluna alnının teriyle kazanmış olduğu malı infak etmek istiyordu. Böyle yaparak Muhammedi çehreyi güldürmek istiyordu. Sad üzüldü ama Abdurrahman onu ikna etti. Üzülme dedi, sana bir de müjde veriyorum. Yarın Medineli hanımlardan birisiyle nişanlanıyorum. Saat sevinmeye başladı. Daha bir hafta olmuş. Medine'ye varmış. Ev tutmuş kendine. Şimdi de evlenmek için Ensari hanımlardan biriyle sözleşmiş. Saat sevindi. Kardeşini yolcu etti. Ertesi sabah Abdurrahman İbni Avf, parmağında yüzük, o gün için evlenenlerin sürdüğü bir koku olan zeğferan kokusunu da kendine sürerek Mescid-i Nebevi'de Muhammed Aleyhisselam'a bu müjdeyi vermek için yola çıkmış. Allah Resulü uzaktan gördü Abdurrahman'ın gelişini. Dedi ki, bakın, gelen Abdurrahman'dır. O geliyorsa eğer kesinlikle bir müjdeye geliyordur. Allah Resulüne yaklaştığı anda Efendimiz parmağındaki yüzüğü fark etti. Ey Abdurrahman dedi, evlendin mi? Ya Resulallah, nişanlandım dedi. Allah mübarek etsin dedi Allah Resulü. Kiminle? Ensari bir hanımla. Ona mihir verdin mi dedi Allah Resulü. 5 dirhem verdim ya Resulallah. Efendimiz güldükçe gülüyordu. Allah Resulü Abdurrahman'ın o sözlerinden hoşnut oluyordu. Ey Abdurrahman dedi, nikah gizli saklı olmaz. Bir koyun bile olsa kes, kardeşlerini o düğün yemeğine davet et. Yani velime tertiple insanlara davet et. İnsanlar senin evlendiğinden haberdar olsunlar. Ya Resulallah, söylediğini yapacağım dedi. Abdurrahman döndü. Tam yürüyecekken Allah Resulü ey Abdurrahman diye seslenerek onu yeniden huzuruna çağırdı. Ne dedi biliyor musunuz Allah Resulü? Ey Abdurrahman dedi, Allah senin işini gücünü bereketlendirsin. Abdurrahman İbni Avf diyor ki, o güne kadar Allah Resulü'nden duyduğum en güzel söz buydu. En güzel dua buydu benim hakkımda. Öyle bir seviniyor ki o duaya. Ve o duanın tezahürlerini hayatında bir ömür görüyor. Diyor ki Abdurrahman İbni Avf, Efendimiz o duayı bana yaptıktan sonra elime teneke alsam o teneke elimde altına ve gümüşe dönüşürdü. Bir taş kaldırsam o taşın altında kesinlikle beni sevindirecek bir şey bulurdum. Resulullah'ın duası benim işlerimi bereketlendirdi de bereketlendi. İşler bereketlendi ama o hiçbir zaman işinin mahkumu olmadı. Ticaretini bahane ederek Allah Resulü'nün yanından ve arkasından bir lahza olsun ayrı kalmadı. O Bedir'de de, Uhud'da da, Hendek'te de, Tebuk'ta da olması gereken yerde durarak Allah Resulü'nü hoşnut etti. O hoşnut etti. Allah Resulü de ondan hoşnut oldu. Nasıl mı dostlar? İsterseniz kısa bir ara verip Medine hayatına doğru yolculuğumuza devam edelim inşallah. Evet sevgili dostlar, Abdurrahman İbn Avf'ın Medine'deki hayatını anlamaya, o hayattan, o bereketli hayattan hayatlarımıza mesajlar taşımaya devam edeceğiz inşallah. 2 sene boyunca Abdurrahman İbn Avf Medine pazarında ciddi bir pastadan pay kaptı. Öyle ki artık insanlar pazarda Abdurrahman İbni Avf'ı parmakla göstermeye başladılar. Çok güzel bir ticaret yapar. Sattığını da aldığını da memnun eder. İnsanlar ona satmak ve ondan almak için adeta birbirleriyle yarışırlardı. O zenginleştikçe zenginleşti bu 2 sene zarfında. Ama bir gün Bilal'in sesini duydu. Hicri 2. sene. Bilal hanyal el cihad diyordu. Haydi cihada diyordu. Abdurrahman İbni Avf da malının hakimi olarak o cihat yolunda üzerine düşeni yapmak için yola çıkmıştı. Allah Resulü hicretin 2. senesi müthiş bir istihbarat ağı kurmuştu Mekke'de Medine yolu üzerinde. İnsanlar haberler getiriyordu ve gelen haberlerden bir tanesi diyordu ki Ebu Sufyan büyük bir kervan ile şu anda Şam'a doğru yola çıkıyor. Allah Resulü demişti ki haydi o kervanı vurmaya. Ve 313 yiğit ile ki vakidinin sayımıdır bu. 313 yiğit ile birlikte Allah Resulü Bedir'e doğru yola çıkmıştı. Bedir Medine'ye 160 kilometre uzaklıktaki bir köyün adıydı. O 313 insandan 74'ü muhacir, 239'u da ensardı. 74 muhacirden bir tanesi Abdurrahman İbni Avf'tı, 239 ensardan bir tanesi de Sad bin Rebi'ydi. İki kardeş de Bedir'de Allah Resulü'nün sözünü ve mesajını yüceltme adına görev almışlardı. Bedir, Kur'an'ın deyimiyle Yevmul Furkan'dı, fark günüydü, iman ile inkarın, hidayet ile delaletin, iman ile küfrün birbirinden ayrılacakları bir meydandı. Allah Resulü 313 yiğit ile o Furkan gününü yaşatma adına şimdi Bedir'in meydanındaydılar. Ben Bedir Savaşı'nı sizlere tafsilatla anlatmayacağım. Çünkü burada bizzat Abdurrahman İbni Avf'ın bize aktarmış olduğu 2 hatırayı sizlere aktaracağım. O 2 hatıradan da alacağımız birçok dersler var. Başta İbni Hişam olmak üzere onlarca tarih ve hadis kitabımız bu hadiseleri bize anlatırlar. Bizzat anlatan da Abdurrahman İbni Avf'ın kendisidir. Der ki Abdurrahman İbni Avf, Bedir'in bir safhasındaydı. Öyle bir safhasındaydık ki o anda kelleler verilir, kelleler alınırdı. En zorlu bir andaydı. O aralık iki tane genç yanıma sokuldu. Yaşları 18 ile 16 idi. Yanıma gelen gençlerden büyük olanı sokuldu ve kulağıma dedi ki: "Ey amcacığım, bana Ebu Cehil'i gösterir misin?" Merak ettim bu gence. Sordum, dedim ki: "Sen Ebu Cehil'i ne yapacaksın?" Bana dedi ki: "Bedre gelirken söz vermiştim Allah'a. Demiştim ki eğer ben Bedre katılırsam Allah'ın ve Resulünün düşmanı olan o insanı yere sereceğim ve Allah Resulünü bu olaydan dolayı memnun edeceğim." Daha ona bir şey dememişken dedi, diyor Abdurrahman İbni Avf, soluma ondan birkaç yaş küçük biri daha yanaştı. O da aynı sözü bana soruyor. O da aynı soruyu soruyor ve benden Ebu Cehil'i ona göstermemi istiyordu. "Tamam," dedim iki gence de. "Görür görmez size onu işaret edeceğim." "Ama merak ettim," diyor Abdurrahman İbni Avf. "Bunlar Ensar'dan iki genç. Biri 18 yaşında Muaz, biri de 16 yaşlarında Muaviz. Bu gençler niye böyle bir iştiyak ile Ebu Cehil'i öldürmek istesin? Biz de merak ediyoruz ve merakımızı gidermek için müracaat ediyoruz kaynaklara. Bir de bakıyoruz ki bu gençler öyle bir medresenin talebeleri ki, öyle bir öğretmenin, öyle bir muallimin öğrencileri ki, insana neredeyse İnsanı hayran bırakabilecek bir okul ve bir muallim ile karşı karşıya geliyoruz. Kim bu dostlar, bu iki genç biliyor musunuz? Afra binti Ubeyyid isimli ensari bir hanımın çocukları. Afra binti Ubeyyid belki çok fazla duymamışız ama sahabe arasında meşhur bir kadındır. Asıl bilinen ismiyle Sümeyra validemiz. Bu hanım öyle bir hanım ki bugün hanımlarımıza da erkeklerimize de örnek olabilecek bir hayatı bizlere miras olarak bırakmış. Ensardan bir hanım. Allah Resulü Medine'ye hicret edince Müslüman olmuş. Müslüman olur olmaz da Muhammed Aleyhisselam'a aşık olmuş bir yürek. Öyle ki bir lahza muhacir hanımlardan ayrılmıyor ve her muhacir hanımın yanına vardığı zaman diyor ki: "Ne olur bana Allah Resulü'nün Mekke hayatını anlat." O muhacir hanımlar da Sümeyra validemize 13 yıllık Mekke hayatını anlatıyorlar. Kendisi Medineli olmasına rağmen şimdi o bir Mekkeli kadar Allah Resulü'nün Mekke hayatına vakıf. Çok iyi tanıyor o. Velid bin Mughire'yi de, Ebu Cehil'i de, Ümeyye İbni Halef'i de, Utbe bin Şeybe'yi de. O çok iyi tanıyor Allah Resulü'nün yürüdüğü yollara dikenler serpenliği. Çok iyi tanıyor Allah Resulü'nün başından aşağıya işkembeleri atanları. Çok iyi tanıyor Allah Resulü'nü Taif'te taşlayanları. Merak etmiş, sormuş ve Efendimizin 13 yıllık hayatını çok iyi öğrenmişti. Öğrenmekle kalmamış dostlar. Bir de eve varmış, kocası Haris bin Rifa'ya ve iki oğlu Muaz ile Muavize Allah Resulü'nün hatıralarını anlatmış. Onların evinde konuşulan bir tek mesele vardı, o da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dı. Her anları, her lahzaları alemlerin sultanı ile beraber geçirilen bir eve dönüşmüştü. Sanki o evde Muhammed Aleyhisselam yaşıyormuş gibiydi. Sofralarında ona yer ayırırlardı. Bu minder Muhammed Aleyhisselam'ın, o yoksa bile ruhaniyeti bizimledir diye ona ait olan bir yeri kendi karşılarında edinirlerdi. Nefesler Muhammed diye alınır verilir. Kelimeler onun ismiyle anılırdı. böyle bir medreseydi işte Muaz ile Muavviz'in yetiştiği medrese. Böyleydi dostlar eskiden. Analarımız medreselerimizdi. Analarımız okullarımızdı. Analarımız muallimlerimizdi. Analarımız bu görevlerini yaptıkları için sahabe gibi, sahabe şuurunda evlatlar doğardı. Ve o evlatlar Allah ve Resulüne aşık yürekler olurdu Muaz ve Muavviz gibi. Böyle bir ana işte Sümeyra validemiz ya da bir asıl ismiyle Afra binti Ubeyd. Efendimizin Bedre asker topladığını görünce koşa koşa eve gelmiş, hadi kuzularım demiş, vakit Muhammed'in önünde kılıç sallama vaktidir, gidin ve o çehreyi güldürecek ameller işleyin. Kendi elleriyle Muaz ile Muavviz'i Bedre yolcu etmişti. Bu ikisi Allah Resulü onları seçsin diye parmaklarının ucuna dikilerek boylarını yüksek göstermeye çalışan çocuk sahabelerdi Bedir'de. Allah Resulü de onları seçmişti. Seçilince ikisi de birbirinden habersiz söz vermişlerdi. Eğer varırsak Bedir'e ne yapıp yapacağız? Allah düşmanı Ebu Cehil'i bulacağız ve onu öldüreceğiz. Onun için tanımadıkları bu insanı Abdurrahman İbni Af'a soruyorlardı. Abdurrahman İbni Af da onlara söz veriyordu. Bir aralık Abdurrahman İbni Af baktı ki Ebu Cehil atının üzerinde, yanında birkaç adamı, başında kırmızı bir sarık, elini kaldırdı ve gençlere dedi ki, gençler işte sorduğunuz adam şu karşıda duran insan. O daha parmağını aşağıya indirmemişti ki Muaz ile Muavviz iki küheylan gibi Ebu Cehil'in başına varmışlardı. Muaz büyüğü bir kılıç darbesiyle Ebu Cehil'in atının ayaklarını kesmiş, atından aşağıya düşürmüştü. Ve başlamışlardı Allah Resulü'nün düşmanı olan Ebu Cehil'in başına kılıçları indirmeye. Oğlu İkrim'e gelmiş babasını kurtarmaya. O da bir kılıç darbesi Muaz'a indirmiş ve Muaz'ın sağ kolunu koparmıştı. Ama iki kardeş İkrim'i de püskürtmüş, Ebu Cehil'i de yere sermişlerdi. Bir anda Bedir yankılandı. Allah'ın düşmanı öldü. Ümmetin firavunu yıkıldı. Ebu Cehil cehennemi boyladı diye. Bunu duyan Mekke ordusu dağıldı ve Müslümanlar Bedir'de galip geldi. Bedir'in sonlarına doğru bu iki genç Allah Resulü'nün huzuruna geldiler. Ya Resulallah, biz senin düşmanın olan Ebu Cehil'i öldürdük dediler. Nerede dedi Allah Resulü? Falanca mıntıkada. Koş dedi Abdullah İbni Mesud'a. Koş bak ölmüş mü ölmemiş mi diye. Abdullah İbni Mesud gitti, baktı ki Ebu Cehil son demlerini yaşıyor. Aralarında bir konuşma geçti. En son darbeyi de Abdullah İbni Mesud indirerek ümmetin firavununu Bedir'de tarihe gömdü. Efendimiz'e geldi Abdullah İbni Mesud. Ya Resulallah, doğru diyor gençler, öldürmüşler. Efendimiz sevindi. Söyleyin bakayım bana, hanginiz öldürdü dedi. İkisi de ben ya Resulallah diyerek kılıçlarını havaya kaldırdılar. O zaman dedi Allah Resulü, uzatın kılıçlarınızı kontrol edeyim. İkisi de uzattı. Efendimiz aleyhisselam dedi ki, doğru söylüyorsunuz, ikiniz de öldürmüşsünüz. Böyle bir hatırayı anlatıyor Abdurrahman İbni Af Bedir'deki bu böyle bir sayfada. Ama asıl bu gençleri dostlar, bir de Uhud'da görün siz. Sümeyra validemiz Uhud'da iki yiğidini, kocası Haris'i ve erkek kardeşini Uhud günü sabahın erken saatlerinde kendi elleriyle yolcu etmişti. Yolcu etmiş, onlara şunu tembihlemişti. Siz ölün ama Allah Resulüne bir zarar gelmesin. Eğer siz sağ gelir de Muhammed Aleyhisselam'a bir şey olursa yeminle söylüyorum ki sizi eve almayacağım diyordu. Yolcu etti. Arkalarından da gözyaşı dökerek onlara dua etti. Dört canının parçasını göndermişti. Sümeyra validemiz o gün Uhud'a ve 70 tane Uhud şehidinden dördü gönderdiği parçaları olacaktı. Uhud'un ikinci safhası, Muhammed öldü feryatları Uhud dağından Medine'ye doğru yankılanınca Sümeyra validemiz de çılgına dönmüş, o da Uhud'a doğru koşmuş, olayın mahiyetini araştırmak için var gücüyle o da o yöne doğru yönelmişti. Bir noktaya geldi, biri onu durdurdu. Ey Sümeyra dedi, işte burada yatan kardeşindir dedi. Şöyle döndü bir baktı, Allah şehadetini kabul etsin dedi. Siz bana Muhammed'den haber verin. Allah Resulü nerede dedi. Ve aramaya devam etti. Yolun bir yanında yine birisi tuttu. Ey Sümeyra dedi, şu yatan kocan Haris'tir. Ona da döndü, aynı sözleri söyledi. Allah şehadetini kabul etsin. Allah Resulü nerede? Siz onu bana gösterin dedi. Ve aramaya devam etti. Bir yere geldi. Baktı ki iki kınalı kuzusu kanlar içinde orada yatıyor. Muaz ile Muavviz orada şehit olmuş. Gitti onların yanına ve onlara dedi ki size verdiğim süt helal olsun, size yakışan da budur zaten, Muhammed'in uğrunda ölmektir. Size yakışan bu, onun yolunda ölmek. Onlara da aynı sözü söyleyip Allah Resulü'nü aramaya devam etti. Uhud'un yamaçlarına gelince Efendimiz'i kanlar içerisinde gördü. Dayanamadı, koştu. Allah Resulü'nün mübarek cübbesini bir parçasını tuttu. Yüzüne gözüne sürdü ve dedi ki kulli musibetin ba'deke celal ya Resulallah. Bütün musibetler bundan sonra bana hafif gelir ya Resulallah. Değil mi ki sen hayattasın? Değil mi ki sen sağsın? Değil mi ki sen yaşıyorsun? Varsın kardeş de, varsın eş de, varsın yavrular da senin yoluna feda olsun. Böyle bir ana işte dostlar Sümeyra validemiz. Peki bu kadar mı kahramanlığı? Hayır. Sümeyra validemizin sahabe içerisinde lakabı yedi şehit annesi idi. Sahabenin büyükleri bile dua almak için, bir iş için duaya ihtiyaç duydukları zaman birbirlerine derlerdi ki Sümeyra valideye gidin. Onun elleri havaya kalktı mı Allah o elleri boş çevirmez. Çünkü o yedi şehidin annesidir. İki oğlunu kocasıyla birlikte Uhud'da şehadete göndermişti. Kocası Haris bin Rifa ölünce Mekke'den başka bir beyle evlenmişti o. Ondan da dört tane çocuğu olmuştu. Haris'ten üç çocuğu vardı. Muaz, Muavviz ve Avf. İkisi Uhud'da şehit olmuş. Biri de o gün yaşça küçük olduğu için Uhud'a katılmamıştı. O kocadan biri, dört tane de yeni evlendiği kocasından çocukları olmuştu. Bu beş çocuğunu da Yemame'de, Yermuk'ta, çeşitli savaşlarda Allah ve Resulü uğruna feda etmişti. Şimdi yedi çocuk anası, yedi tane şehit anasıydı Sümeyra validemiz. Onun için sahabe dua almak için onun kapısına varır, onun kapısının tokmağını el sürer, ondan dua isterlerdi. İşte Abdurrahman İbni Avf böyle bir hatırayı bize anlatır Bedir'den esinlenerek. Ya ikinci hatırası dostlar, o da dostu, arkadaşı Ümeyye İbni Halef ile ilgili bir hatıradır. Yine birçok hadis kitabında aktarılır bu rivayet. Bizzat aktaran kendisidir yine Abdurrahman İbni Avf'ın. Der ki Bedir'in sonlarına doğruydu. Artık insanlar yavaş yavaş kılıçları ellerinden bırakmış, ganimetler toplamaya başlamışlardı. Ben de bazı zırhları kucağıma almış, kendi çadırıma doğru gidiyordum. Bir de baktım ki arkamdan bir ses bana seslenerek diyor ki, ey Abdü Avf, ey Abdün Avf'ın kulu, bu Abdurrahman'ın cahiliyedeki ismiydi. Sesin sahibini tanıdım diyor Abdurrahman ama dönüp bakmadım. Çünkü ben Abdü Avf değil Abdurrahman'dım. Birkaç kez tekrar etti. Benden icabet görmeyince Mekke'de bana verdiği sözü hatırladı ve bana ey Abdü İlah diye hitap etti. Abdü İlah dediği anda döndüm baktım ki Ümeyye İbni Halef ile oğlu Ali İbni Ümeyye. 2-3 ensari Müslümanın arasında esir düşmüş, onlar etraflarını çevirmiş, bunlar da çaresiz bir biçimde orada duruyorlar. Hemen vardım yanlarına. Ümeyye bana dedi ki ey Abdülilah, sen birkaç zırhın peşine düşmüşsün. Sermaye aslında benim. Eğer sen Mekke'nin kızıl tüylü develerini ve süt veren develerine sahip olmak istiyorsan beni esir olarak edin, karşılığında birçok fidye alırsın Mekke'deki yakınlarımdan. Abdurrahman oradaki ensari Müslümanlara dedi ki Ümeyye'ye ve oğluna ben burada eman veriyorum. Bunlar benim esirlerimdir. Hiç kimse onlara el sürmesin. Baba oğlu yanına alarak Allah Resulüne doğru götürmeye başladı. Tam yolun ortasında Bilal ile Ümeyye karşı karşıya geldi. Bilal dedi ki ey Allah'ın düşmanı, sabahtan beridir ben seni arıyordum. Şimdi elime geçtin, ben biliyorum sana yapacağım. Abdurrahman dedi ki ona ben eman verdim. Bilal dedi ki ben eman dinlemem. Bugün eman günü değil. Yıllardır ben bu anı bekliyordum. Şimdi Ümeyye'yi Allah bana gönderdi ve ben onu burada göndererek onun bana yaptıklarını, Müslümanlara yaptıklarını Bedir'de ödeteceğim. Ve haykırmaya başladı. Ey Ensar, ey Muhacir, gelin ben Allah ve Resulünün düşmanı Ümeyye İbni Halef'i tuttum dedi. İnsanlar toparlanmaya başladı. Bilal Habeşi elindeki kılıcı ile Ümeyye'ye saldırdı. Ammar bin Yasir ise onun oğlu Ali'ye. İkisini de orada öldürdüler. Allah Resulü'nün yanına geldi Bilal. Ya Resulallah dedi. İsmini dahi demeden onu öldürdüm dedi. O deyince Allah Resulü anladı kimi kastettiğini. Ümeyye'yi öldürdün değil mi ey Bilal? Evet ya Resulallah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, muizzil müminin, muzillil kafirin dedi Allah Resulü. Allah'a hamdolsun, mümin kulunu yüceltti, izzetli kıldı, inkarcı kulunu da alçattı, zelil kıldı. Bedir, imanın izzetini zirvelere taşıdığı, inkarın ise zilletini edindiği bir gün idi. Ve Abdurrahman İbni Avf işte o günün bu tablosunu da bize böyle anlatıyordu. Ne yaptı peki Bedir'de? O da o 313 yiğit gibi kahramanca savaştı ve Allah Resulü'nü razı ve hoşnut etti. Her halinde birçok sahabi gibi o da Muhammed'i çehreyi güldürerek Bedir'den sonra da Medine'ye taşıdı. Onlar taşıdı. Abdurrahman daha nice tablolarda Allah Resulü'nü hoşnut edecek, memnun edecekti. Asıl dostlar, asıl burada üzerinde duracağımız şey şu. Onlar hayatlarıyla Allah Resulü'nü güldürdü ve memnun ettiler. Ya biz? Bizim hayatlarımız, yolumuzun rehberi olan, hayat gemimizin kaptanı olan, ıssız çöllerin rehberi olan Muhammed Aleyhisselam'ı güldürüyor mu yoksa üzüyor mu? Bize miras olarak bırakılan bu dini sadakatle temsil edenlerden miyiz yoksa ihanet ile onun sahiplerini üzenlerden miyiz? Rabbim sevindirenlerden eylesin, hoşnut edenlerden eylesin. Bizlerin hayatları onları üzmeyip onları güldürsün ki onları güldüren ahirette gülecek, onları ağlayan da ahirette ağlayacaktır. Rabbim gülenlerden eylesin inşallah. Subhaneke Allahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.